राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 18/2/92 को दोपहर 3 बजे लगभग श्री मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम। कोई बात पूछो तो बात पूछा प्रश्न करो। प्रश्नों बाबूजी आप यूँ घुमाया कि आप समय में इसकी नहीं याद करे तो वो मतलब है इसकी बने कुछ नहीं याद करे कुछ में वो मनुष्य शरीर में बने कुछ पक्षियों में मनुष्य में है विशेष पशु पक्षियों में तो एक मर्यादा बनी हुई है वो तो नए नए धर्म सही धारण करता है उसको बदला नहीं होता परिवर्तन नहीं होता। मनुष्य शरीर में अधिकार है ये मुक्ति जा सकता है स्वर्ग में जा सकता है नरकों में जा सकता है चौसीदार जोड़ी में जा सकता है पीछे मनुष्य शरीर में जा सकता है ये स्वतंत्रता यहाँ ये मानव शरीर में है ये और शरीर में तो प्रतंत्र है कर्म और नई नई जोड़ी मिलती रहेगी वहाँ स्वतंत्र नहीं तो मनुष्य शरीर शरीर मिले बारी आने पर और पहली बारिश में पहले भी कभी भगवान कृपा करके मनुष्य शरीर दे देते हैं और शरीर स्वतंत्र से नहीं है वो विधान के अनुसार जन्म से मरते जन्म से मरते जन्म से मरते जैसे मनुष्य शरीर की बहुत महिमा है ये मानव शरीर है चाहे भाई हो चाहे बहन हो मनुष्य शरीर की बड़ी भारी महिमा है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा साधनों का तो घर है मुक्ति का दरवाजा है इसमें तो केवल मुक्ति के लिए ही करना चाहिए काम और काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये असली काम है और ये मौका यहाँ ही है और जगह नहीं है। एक कहानी कहा करते हैं कि एक बहुत बड़ा शहर था उसके चारों तरफ दीवार थी एक दरवाजा था उसमें एक सूरदास चला गया तो रास्ता बताने को मिला नहीं तो उसने क्या किया कि वह दीवार के सहारे हाथ रख दिया अपना एक यूं और लाठी के बाद चलता रहा तो चलता रहा तो चलते चलते चक्कर काटा कहीं झाड़ में टूटता है कहीं ठोकर लगती है कहीं खाड़े में गिरता है तरह तरह के दुख पाता हुआ उस दीवार के सहारे सहारे चल रहा है। दीवार के सहारे चलते चलते दरवाजा आया उस समय लाठी नहीं चलता माथे में खाज चली खाज करके यूं निकल देते दरवाजा निकल गया फिर पीछे दीवारी हाथ लग गई अब बस पूरा चक्र काटू। इसी तरह से ये अनेक जोनों की जो अनेक जोनों की प्राप्ति अनेक जो शरीर है उनमें चलते चलते चलते मनुष्य शरीर मिला तो साधन धाम मोक्ष पर द्वारा ये दरवाजा आ गया। अब दरवाजे से आकर वहां हाथ लगा दरवाजा बाहर निकल जाए परंतु उसमें खाद चलती है इनके संग्रह करना धन लेना भोग भोगना सुख लोग वाह वाह हो यार पर हमारा नाम हो यार ऐसे करता है। ये खुल लिया है सिर की कोई छोरा नहीं मानो कह रहे माथे में खा जा रहे छोरा तेरे तो मजम खा जाएगा। ये संसार की भोग जाना संग्रह जाना है, ये मजम खा गया है। उसने क्रिया जो थे वो छोटी दीवार तो आगे आगे दीवार जल गई, दरवाजा निकल गया। तो मन से मनुष्य खा रही, मनुष्य शरीर है, दरवाजा है, निकल मेरा आगे दीवार है नहीं, आगे दीवार दीवार है, निकलने का दरवाजा नहीं है। 84 लाख जोड़ी में घूमते रहो, फिरते रहो, फिरते रहो, फिरते मौका केवल शरीर में है। शरीर में सावधान होकर अगर निकले तो निकल सकता है, और अगर ये यहीं खो दिया तो सिवाय रोने के कुछ हाथ नहीं रहेगा। सो परस रूपा वही सिर धुज धुनि पसीता है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। अब आते भाई, तो मानव शरीर ये असली चीज है, इसकी बड़ी भारी महिमा है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ने गावा, देवताओं के देवी दुर्लभ है, दुर्लभ हो मानसो देव हो देखी राम सर्वंगोरा भागवत आदि अच्छे अच्छे ग्रंथों में बात कही गई है। दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, ऐसा दुर्लभ साध है सुंदरता से मिल गया है प्रभु की कृपा से। करुणा कर की नहीं कृपा दीनी नर वर देह, नाचे नहीं कृतहीन नर खर कर दीनी खेह। तो ये गलती कर रही। मनुष्य शरीर मिला था परमात्मा प्राप्ति के लिए, उसी काम में लग गया, उसी काम में कोई अंत आता नहीं, कभी कोई अंत नहीं आएगा। सच्चे हृदय से सब भगवान में लग जाए बस, पूरे पूरे जो है न, ये नींद बात और काम। नींद पूरी नहीं होती कि 2 दिन 4 दिन सो जाओ, पूरी हो जाए फिर नींद नहीं आवे, पूरी ले लो, क्यों होने का नहीं है। ऐसे बात करते करते बात पूरी हो जाए फिर बस छोड़ दो, बात आज हो गई, ये बात ही पूरी नहीं होगी। बीमारी की उम्र खत्म हो जाए परंतु बात पूरी नहीं होती। महाभारत पढ़ते पढ़े इति श्याम संगीतायाम ऐसा आ जाएगा, इतिश्री आ जाएगी, परंतु बात की इतिश्री नहीं आ रही। उम्र बीत जाती खत्म हो जाए फिर बात तो बात होती रहती है। ऐसे धन का धंधा काम करता हुआ ये पूरा हो जाए काम, फिर ठीक हो जाएगा, ये पूरा होने का है नहीं। जहाँ कहता है छोड़ के रहो रात दिन राम भगवान में लग जाओ रात दिन तो काम ठीक हो जाएगा, ये पूरे होने वाले नहीं। तो भाई जैसे भगवान में लगने की आवश्यकता है, दुख भावे कष्ट उठावे और विचार होता है क्या करें कैसे करें, बड़ी बड़ी समस्या आती है। एक में लग जाओ राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, भोजन भक्त में जा तो खा लिया अपना, नहीं तो जल पी लिया, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, निहाल हो जाए प्राणी। इतना बढ़िया उत्तम और अचूक उपाय है ये, एक ही बात। जगह जगह भट गए, दुख पावे, बात पूछे और के मैं क्या करूं कैसे करूं, अरे करने की सी भी बात है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम जरूर संदेह नहीं है इसमें, नहीं तो दिन ऐसे ही चले जाएंगे जैसे और दिन के दिन गए ऐसे चले जाएंगे। इस बात से सबसे जैसे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम एक काम में लग जाए छोड़े नहीं, सुख पाओ दुख पाओ अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो कुछ भी आ जाए छोड़े नहीं। ये तो अनुकूलता आवेगी, शीतकाल भी आवेगा, गर्मी का काल भी आवेगा, वर्षा काल भी आवेगा, तपेगा भी, ठंडा भी होगा, हवा भी चलेगी, धूप भी चलेगी, वायु भी चलेगी, ये होगा, ये तो होता है। ऐसे ही सुख दुख तो आते जाते रहते हैं। इसमें समझा कि ये दुख मिट जाए तो फिर काम करेंगे, ये होने का है नहीं। ये तो अभी शुरू कर देना ठीक है। बहुत सी भेड़ बकरी पानी पीने के लिए गई, अर्ट चलता था, अर्ट चला देखा है ना, अर्ट को बोल चलता है, गरिया पानी भर भर के ऊपर आती है, रोजी है। तो उसमें एक वो लड़की पल्ली कहते हैं उसको, खट खट पड़ती हो, वो लगी रहती है किसी घर से माल टूट जाए किसी में तो सामने चक्का उल्टो घूमे तो यू अटक जाए, उसमें घूमे रहे, इसीलिए वो डंडे पर पड़ती है, पड़ती रहती है खट खट खट खट। तो बहुत सुबह बकरियां गई हुई तो पी लिया पानी, वो थोड़ा चलता है, संग्रहित वहां होता नहीं पानी, वो पानी चलता है, खेत पीते रहते हैं, चलता रहता है, खट खट होती रहती है। तो कई बकरिया ने कहा कि ये खटपट मिट जाए तो हम फिर पानी पिए। खटखट होता है, खड़ी रही, कुआ बंद हुआ तो खटमट मिटी, खटमट मिटी तट पर पानी चला गया, पानी को बहता है, चलता है। ऐसे लोग देखते हैं कि छोरी का ब्याह करना है, नमो काम करना है, ये हो जाए तो फिर भजन करेंगे, ऐसा हो जाए तो फिर भजन करेंगे, ये खटपट बैठने की है नहीं, ये खटपट में खटपट में कर दोगा। तो काम बन जाएगा, नहीं तो भाई ये समय निकल जाएगा आज से, जैसे आज दिन तक का समय निकल गया ना, बचपन से है, अगर हम भजन में लगते तो आज हमारी ये दशा रहती क्या? अब लग जाओ बदल जाते, कहीं जगह नहीं मिलती, कोई आदर नहीं करता, तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं हमारा, कोई हमारा ठीक से नहीं करता, क्या करें, कहाँ जावे, किनसे मिले, कोई रक्षा करे हमारी, ऐसे भटकते मर जाओगे और कुछ मिलने का है नहीं। एक ही काम है, बस राम राम राम राम राम राम राम राम, छोड़ते नहीं इसको, मिल जाए रोटी खा ली, पानी मिला पी लिया, नहीं दागी सो गया, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। संसार बदल गया, संसार आज जिस दृष्टि से देखता है संसार, इस दृष्टि से नहीं देखेगा, भाव बदल जाएगा, लोगों में भाव बदला जी बात, भज करे भजन करे पाताल में और प्रकट होता आकाश, दाबी दूबी नहीं दबे ये कस्तूरी की बास, ये कस्तूरी की सुगंधी दबती नहीं, भजन करे पाताल में चुपचाप किए जाए, प्रकट होता आकाश, राम राम राम राम राम राम राम, सज्जनो मुफ्त में दुख पा रहे, सुलभम भगवान नाम वागस्ती बस वर्ती नहीं, भगवान का नाम सुलभ है, जीव अपने मुख में है ही, इनको कहीं लाना नहीं है किसी से, उधार लाना नहीं, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, सुलभम भगवान नाम सबको प्राप्त है, राम दड़ी चौड़े पड़ी सबको खेलो आए, रावा नहीं संतदास सीते सो ले जाए, राम गड़ी चोरे पड़ी सबको खेलो, रावा नहीं संतदास जीते सो ले जाए, जो जीते वही ले जाए, उसने लो चोरे पड़ी पड़ो धन क्यों नहीं लीजे रे, मना मुख राम कही दे रे, पड़ी धन मुफत में प्राप्त लेजी क्यों नहीं ले, तो अपना हक रखता है, सबका हक, परमात्मा परम पिता परमेश्वर है, उसकी सब संतान है, तो पिता के धन पर सब संतानों का अधिकार है, हमारा अधिकार है, बस राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम उठत ही कहे, उठत ही बैठ गए, जागत ही कहे सोए, अरे जिन घट राम जी कबू प्रगट हो, उठत ही बैठ गए, जागत ही कहे सोए, हरदम जोगे तो सोए तो उठो बैठ सो खाते पीते राम राम राम राम, सीधा सरल हुआ है एकदम। दुखी हो गया, क्या करूं, कैसे करूं, कहां जाऊं, किनसे मिलूं, कौन मेरी सहायता करे, कौन मेरी रक्षा करे, कौन मेरा प्रबंध करे, क्या करूं, दूसरे सब देखते रहो, उम्र बीत जाएगी, राम नाम सत बोल जाएगी, कोई रक्षा करने वाला नहीं है, कोई तुम्हारी सहायता करने वाला नहीं है, संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है, सब स्वार्थी है, देगा न कोई दुख में सहारा, दुख में सहारा देने वाला है नहीं, सुन तो किसी की मत बात प्यारा, दूसरी बात सुनी मत, तो सच्चे हृदय में लग जाए एकदम भगवान में, देखो फिर मौज होती है, आनंद होता है, सच्चे हृदय से लग जाओ, रात दिन दुख आवे सुख आवे, अनुकूलता आवे प्रतिकूलता आवे, आते रहेगी चले जाएगी, ये ठहरने वाली तो है नहीं, न अनुकूलता ठहरती है न प्रतिकूलता ठहरती है, न सुखदायी परिस्थिति ठहरती है न दुखदायी परिस्थिति ठहरती है, हर समय भगवान के नाम में लग जाओ बस ठीक हो जाएगा, और कोई करने वाला है नहीं, सच्ची बात है ये, बिल्कुल एकदम करके देख लो, पक्का विचार कर लिया गया मैंने कुछ नहीं करना है, किसी से कोई गर्ज नहीं करना है, किसी की भी आशा नहीं करना है, केवल राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ही करना है, क्या लेना किसी से, क्या मतलब है, लेना हो तो राम नाम से ही लेंगे, ऐसे ही गोस्वामी ने कहा मेरे तो माए बाप दोनों आखर, ये रहा है ना रो पिता माता ममो राम, ये माँ बाप है, मेरे तो माए बाप दोनों आखर, हूँ से वरण यारो भरोसा हो जाए दूसरो सो करो किसे करना हो, हमारे तो राम नाम है इससे भरो है, सोचे समझ ही करो, हमारे तो समझ में आ गई बात, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, कितने ऊंचे संत हो गए नाम से, हूँ तो हो तो खरको असवार, ये तेरे ही नाम गयंद चढ़ायो, गधे पर चलने वाले जिसको हाथी चढ़ा दिया आपके नाम ने मारा, ऐसा था फिर बाकी राम राम राम राम राम राम राम राम भाग बदल जाता है, परिस्थिति बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, लोगों का भाव बदल जाता है, राम राम सच्चे लग जाए और कहते ये आदमी ये तो मैं जानता हूँ बड़ा खराब आदमी, कहते आजकल तो पता नहीं आपको आजकल नाम जपने लग गए भजन करने लग गए, महाराज भावना बदल जाए, धारणा बदल जाए कि भगवान में लगे राम रात और दिन राम लग राम राम राम राम राम राम राम राम राम, सच्ची हरी बात है, तो भाई सचे रहते रहो, मौका है, समय चूक पुण्य का पछताने का भरसा जब किसी सूखा नहीं, समय बीत जा फिर क्या है, खेत सूख जाए फिर वर्षा से क्या होगा, और सिर्फ तो चिप जाएगा जमीन के वो भी आज नहीं आएगा, फिर तब भर जाएगा, एक ही बात राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, सच्चे हृदय से लग जाओ, सीधी बात है, जाट भजो गुजर भजो भावे भजो अहीर, तुलसी रघुबर नाम सब का हूँ कसीर, सब सीर करता राम राम राम राम राम राम राम राम, सब का करता है, छोटे बड़े नीच गुण ऊंचा आराम करते सभी नर सूचा, छोटा बड़ा नीच गुण ऊंचा राम कह तो सभी नर सूचा, सब शुद्ध हो जाएंगे, भगवान का नाम लेते हुए भगवान की भक्ति करते सब शुद्ध हो जाए, निशा रात गुह को भगवान ने हृदय लगाया, भरसी ने हृदय लगाया, और वहाँ वशिष्ठ जी ने नहीं लगाया, उसने प्रणाम किया राम जी को, वहाँ गए राम जी ने लगाया तो वशिष्ठ जी के मन में आ गई, तो फिर वशिष्ठ जी ने मन में आ गया कि भाई हम चूक गए वहाँ श्री गुरपुर में, जहाँ भरत जी का दल जा रहा था, माताएं थी, दूर से माताओं को प्रणाम किया, माताओं ने लक्ष्मण के समान समझ करके आशीर्वाद दिया, जैसे हमारा लक्ष्मण है ऐसे बेटा तुम है, ऐसे ऐसे भाव से। तो वशिष्ठ जी देखे कि हम सूख गए भाई, तो फिर चित्रकूट में वो साथ में जा राम जी साथ आया पीछे लौट करके खबर दे करके, तो वशिष्ठ जी महाराज मिले, जो मैं लुट तो समय है संहारा पृथ्वी पर आवाज प्रेम को प्रेम को प्राप्त किया इस देश तो वैसे सूख गए पहले तो वहां मैंने एक काटी फिर राम जी के मिलने में चित्रकूट में। तो क्या भगवान का नाम लिया, भगवान के चरणों का शरण ले लिया, भगवान का आश्रय ले लिया, भगवान के लिए प्राण देने को तैयार हो गया। कैसी बढ़िया बात है, समर मरण रुसुल शरीर तीरा राम काज अक्षर भंग शरीरा, कैसी बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया अवसर मिल गया है। निषाद राज को कहता है सर्वंगुर शरीर है समर मरण, समर में चूझ कर मना तो महाराज स्वर्ग आदि की प्राप्ति करता है, मन चाहे जो चीज मिलती है, अगर गंगा जी के किनारे मिलता है तो कल्याण होता है। तो समर मरण और सुर शरीर तीरा और काज राम जी का काम है, हमारी काम कर दे भगवान का काम है, क्षणभंगुर शरीर है, ऐसी मृत्यु तो बड़े भाग्य से मिलती है। तो कुल से पावन की ना भगवान कुल से सबको पवित्र कर दिया, तो भगवान की तरफ भाव लगते ही वो मनुष्य मनुष्य ऐसा साधारण नहीं रहता है, उसकी विलक्षणता हो जाती है, अलौकिकता आ जाती है, राम भजन करते राम भजन करते ऐसा हो जाए। ये वृक्ष है ना, इस वृक्ष पर कोई ध्वजा बांध देता है, हनुमान जी की लाल ध्वजा बांध दे कोई तो कैसे हनुमान जी का थान है भाई, ये ध्वजा बंध वे खेल जी काट सके नहीं कोई, उसको काटते नहीं कि देवता की भाई इनको काटो मत, ध्वजा बंध जो रामा राम प्रताप से क्यों नहीं पूजे सो साधु वेश धारण कर, तो सीता जी भी आ गई वेश के कारण से सुनिए धोखे में आ गई, तो वेश धारण करने मात्र से साधारण आदमी भी साधु महाराज संत महाराज महात्मा जी संत जी साधु जी कहते हैं, हमें तो रोटी मिलती है भाई वेश के प्रसाद से, सुनिए वेश पूजिए वेश प्रसाद पूजिए हनुमान जी है राम भगवान है भगवान के हो गए, आज उनकी कथा होती समझे। बंदर और भालू वो समझ लेते हैं सचिव भालू को, भालू कभी है सचिव भगवान के मित्र है मंत्री है मंत्री सुमति सुमति सेवक सट ने कृपन को नारी कपटी मित्र सूल समचारी, तो सच सब बंदर है भालू है कौन सा बुद्धिमान है। और गोस्वामी जी कहते हैं सचिव सुमति कभी भालू कभी समझे सुमति है, अरे भगवान में लग जाए यही सुमति है, और बुद्धिमान से क्या काम है, कितने पढ़ जाओ कितने गुण ले लो कैसी बुद्धि तेज हो, भगवान में लगने का मनुष्य न लगने हरे रंग पद में किमत तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम, अगर भगवान के चरणों में मन नहीं लगा तो क्या हुआ, शरीरम स्वरूपम बड़ा सुंदर शरीर है तथा वह कलश्रम स्त्री पुत्र आदि बड़े सुंदर है और यश चतुर चतुर्म सदा संसार में बड़ा भारी जैसे धनु मेरु तुल्यम सुमेरु समान धन अपने पास में मनस चेहरे लगने में हरे रंगरी पर अगर भगवान के समय में मन नहीं लगा तो जयराम जी कुछ नहीं सब सासो हो जाए उसी शुद्ध कुटुम धन धाम सपना आया जो हो जाएगा कुछ नहीं राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई धनवंता सोई जाने जाके राम नाम धन होए ते राम रसन धन पायो पायो री मैंने राम रसन धन पायो राम रसन धन पायो तेरी बढ़िया बस असली धन फिर गया राम रसन धन पायो पायो री मैंने राम रसन धन पायो असली धन पा लिया जो धन सन मन साटे लीजे प्रेम पी दे लो लाई मन लगा कर धन राम धन ऐसा है मेरा भाई यो धन सन मन साटे लीजे मौत हुई तो परवा नहीं धन ले लो प्रेम पी दे लो लाई मन राम धन ऐसा है मेरा भाई प्रत्यक्ष लाभ है इसका प्रत्यक्ष जो कोई स्त्री कोई पुरुष भटकता है मारे मारे फिरता है वो भी एक नाम में लग जाए कब दूसरा सब देख लिया सबका भाव भला देख लिया सबका परिणाम देख लिया अब एक ही राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम रात और दिन लग जाए एक के पीछे ही पड़ जाएगा बस सब देख लिया हम देख चुके उस दुनिया को सब धोखे की थी तरती धोखा देने वाली दुनिया है ऐसे विमुख होकर केवल राम जी के सन्मुख हो जाए नाम लेने लग जाए भाग बदल जा भाग भाग बदल जाए साधारण साधारण आदमी विलक्षण हो जाए हमने से देखा है जो सच्चे हृदय से लगे हैं उनकी सुगंधि होगी और सही लोकों में उसकी प्रसिद्धि और तरह हो गई पहले क्या था और उसको खुद के स्वभाव में पड़ गया स्वभाव में जो स्वभाव वो दूसरी क्रम स्वभाव सुधरना बड़ा कठिन है तो नाम में लग गए स्वस्थ ऐसा देखा है सुना भी है सासों में भी आता है अगर नहीं विश्वास वो करके देख लो इसमें क्या बात है सबकी क्या बात सीधी बात है हाथ कंगन को क्या आरसी हाथ में कंगन हो आर्स देखने की जरूरत है मुख पर कुछ हो तो दिखता नहीं देखना आर्स हाथ कंगन को क्या आर्स है तो राम राम राम राम राम राम करके देख लो बहुत कुटुंब से संतप्त हुआ जनता से संतप्त हुआ कोई आश्रय नहीं देता कोई आदर नहीं करता जहाँ जहाँ तिरस्कार मिलता है अपमान मिलता है भगवान की तरह हरे को हरि नाम सुनेरी मेरे निर्बल के बलराम जब गज बल अपनों पर तो नेक सयो नहीं काम निर्बल हुए बलराम पुकारो आयो आज नाम की बात एक भगवान के चरणों का शरण लेख राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम देखो जीवन बदलता है कि नहीं बदलता है नहीं तो नहीं सही किसान दुख पाए कष्ट उठाए अब कष्ट उठाएंगे भगवान के भरोसे भगवान के नाम पर जो होगा सो देंगे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम दुख पाया हुआ है उसका भगवान मन लग जाता है भटक सूगा ना कहीं से देख सूगा कोई सहायता करने वाला नहीं कोई रक्षा करने वाला नहीं कोई सुनने वाला नहीं खास माँ बाप भाई संबंधी कुटुम्बी प्रेमी सज्जन कोई भी अपनी सहायता नहीं करता तो फिर राम राम ले वो भी अब तो बस सब दरवाजा देख ले खटखटा लिया कोई नहीं हल करने वाला नहीं अब ठाकुर जी रहो अब ये रखो एक देखो एक तुम्हारा सा देखो 12 महीना 2 वर्ष 3 वर्ष करके देखो आप क्या फर्क पड़ता है विलक्षण हो जाता है एकदम ही अलौकिकता आ जाती है जिससे आ जाती है ऐसी बढ़िया बात है राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। ये बात है महाराज। अब शंका हो तो बोलो, कोई इसमें कोई संदेह हो तो। करके देखो, परिवर्तन हो जाता है एकदम बिल्कुल।